Hepaslimin, zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość Hepaslimin z biotyną. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 czerwca, minęło południe. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Płyty gramofonowe Polskiego Radia na liście krajowego programu UNESCO. W sprawie Białorusi polska klasa polityczna powinna mówić jednym głosem, mówili goście śniadania w Trójce. To będzie polski dzień na kortach Rolanda Garrosa. Dziś mecze Igi Świątek i Magdy Linet. Niemal 100 oryginalnych płyt gramofonowych z nagraniami Polskiego Radia z września 1939 roku trafiło na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. Stefan Kruczkowski, reżyser dźwięku z działu realizacji archiwum Polskiego Radia, podkreśla, że to tylko niewielka część przedwojennego zbioru nagrań Polskiego Radia. Do września 1939 roku dorobek warszawskiej rozgłośni zawierał się w liczbie 9200 płyt nagranych. Na dzisiaj stan jest taki, że z tych 9200 płyt zachowało się wyłącznie 90 i są to wyłącznie płyty z września 1939 roku. Natomiast ich historia jest dosyć sensacyjna, dlatego że przez 40 lat po wojnie płyty te były oficjalnie zaginione. Po raz pierwszy w historii na listę krajową programu UNESCO trafiły materiały dźwiękowe. 10 czerwca w Belwederze Polskie Radio zostanie oficjalnie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Na Białorusi musi dojść do przemian wewnętrznych, mówili zgodnie politycy w programie Trzecim Polskiego Radia, podkreślając, że polska klasa polityczna powinna w tej sprawie mówić jednym głosem. Jak powiedział wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Jarosław Selin, od sierpnia Polska jest aktywna w sprawie przemian na Białorusi. To wtedy podjęto pierwsze decyzje o sankcjach. To wtedy też przedstawiono plan wielkiej pomocy gospodarczej dla Białorusi w kwocie 3 miliardów euro, jeśli Łukaszenko ustąpi, jeśli Łukaszenko zaprzestanie tych represji i pozwoli na demokratyzację Białorusi. Potem przyjęliśmy do Polski 120 tysięcy Białorusinów, bardzo wielu z nich poprzez ułatwienia wizowe, silniejsze wsparcie dla niezależnej telewizji Bielsat i dla niezależnych mediów na Białorusi. Według europosła Platformy Obywatelskiej Andrzeja Hanickiego unijne sankcje powinny objąć także Rosję, bo na Białorusi nic nie dzieje się bez zgody Władimira Putina. Operacja sprowadzenia samolotu na ziemię odbyła się z udziałem służb specjalnych rosyjskich. Putin powinien być w zasadzie dzisiaj na celowniku organizacji międzynarodowych jako ten, który sprzyja terroryzmowi. Wczoraj w Belwederze prezydent Andrzej Duda spotkał się z liderką białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską oraz uwolnionymi działaczkami mniejszości polskiej na Białorusi. Przymusowe zeznania więźniów politycznych na Białorusi są wykorzystywane jako płatne reklamy w proreżimowych kanałach w internecie. To wnioski unijnego zespołu do walki z rosyjską dezinformacją. Kierująca zespołem Martyna Bildziukiewicz powiedziała, że internetowy kanał Białoruś Kraj do Życia ma nieco ponad 1300 stałych obserwujących, ale nagranie z wymuszonymi zeznaniami Ramana Pratasiewicza miało kilkaset tysięcy odsłon. Ktoś musi płacić za to, żeby mieć taki zasięg. Wiemy, że to konto jest powiązane z prorządowymi białoruskimi kontami. No to jest coś, czego do tej pory nie widzieliśmy. Te reklamy zostały zdjęte już, natomiast samo zdjęcie tych reklam po tym, jak widziały je tysiące, setki tysięcy osób, może być krokiem, który jest nieco opóźniony. Według rosyjskich i białoruskich przekazów medialnych Raman Pratasiewicz miał zostać wydany służbom przez opozycję. Miał być agentem Zachodu i nazistą. Idzie szturmem przez korty Rolanda Garrosa. Dziś Iga Świątek powalczy o awans do 1/8 turnieju. Rywalką obrończyni tytułu będzie Estonka Anet Kontaveit. Wcześniej swój mecz rozegra Magda Linet w pojedynku z wyżej notowaną Tunezyjką Ons Jabeur. Panie rywalizowały ostatni raz 4 lata temu. Wtedy lepsza okazała się Jabeur, wygrywając bez straty seta. Ale Magda Linet zapewnia, że od tamtej pory nabrała doświadczenia. Zobaczymy. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiona z tego względu, że widzę, jak naprawdę gram w ostatnich paru tygodniach. Cieszę się, że buduję swoją pewność siebie też na tej grze i myślę, że jestem troszkę inną zawodniczką niż byłam wtedy. Gram już trochę bardziej konsekwentnie, trochę bardziej agresywnie niż wtedy. Tą konsekwencją tak naprawdę tym planem, który tak naprawdę teraz realizowałam, myślę, że to będzie naprawdę bardzo ciekawy mecz. Magda Linet powinna pojawić się na korcie o 14:30, a o 18:30 w Trójce specjalne studio turnieju Rolanda Garrosa, tam liczne komentarze i opinie ekspertów. Konta byłego prezydenta Donalda Trumpa na Facebooku i Instagramie będą zawieszone na 2 lata, poinformował wiceprezes Facebooka. Czas blokady będzie liczony od 7 stycznia, gdy zablokowano je na czas nieokreślony w związku z publikacjami Trumpa dotyczącymi ataku na kongres. Działania prezydenta były jawnym pogwałceniem naszego regulaminu, co ze swej strony zasługuje na najwyższą karę, jaką przewidują protokoły dotyczące kroków podejmowanych w wypadku nieprzestrzegania regulaminu, napisał wiceprezes Facebooka. Trwa trzeci dzień oblężenia turystów pod Tatrami. Tysiące ludzi na szlakach i przed kasami przy wejściach na trasy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przed kasami dzieją się rzeczy do tej pory niespotykane. No, kolejki mają po kilkadziesiąt, a może nawet więcej metrów długości. No, niestety nie wszyscy turyści wiedzą o tym, że można bilety kupować online i dzięki temu przechodzić praktycznie bez stania w jakiejkolwiek kolejce. Te bilety jest bardzo prosto kupić, wystarczy wejść na naszą stronę, tam jest zakładka bilety i bardzo, bardzo prosty system. Mówił dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Dziś ruch na szlakach może być mniejszy, bo w Tatrach zmiana pogody, sporo chmur, z których będzie padać, po południu możliwe burze. Pogoda w całym kraju ulegnie dziś zmianie, na takie słońce jak wczoraj nie ma co liczyć. Szczegóły prognozy za chwilę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niestety, sobota już nie tak ładna jak poprzednie dni. Chmury przesłaniają słońce nad dużą częścią Polski. Cały Śląsk, centrum Polski, wschodnia połowa właściwie, mogą się pojawić okresowe zmiany pogody, czyli wzrost zachmurzenia do przelotnych opadów deszczu i burzy. Mówił Mateusz Barczyk z IMGW. A zagrzmi na Podlasiu, Warmii i Mazurach oraz wzdłuż południowej granicy kraju. Od 17 do 19 stopni nad morzem, 20 stopni na wschodzie i na południu kraju, do 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję... 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobezinate Monohydricus 250 mg tabletki. Wskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę. Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Szanowni Państwo, dzisiejsza audycja będzie nietuzinkowa, bo przecież w Gorącej Płycie rozmawiamy o gastronomii, o jedzeniu, a dzisiaj rozmawiać będziemy o takim jedzeniowym złocie, o towarze wysoko cenionym nie tylko w kuchniach, restauracjach, ale też w Państwa domach. Będziemy rozmawiać o miodzie, a jak o miodzie, to będziemy rozmawiać o pszczołach. Kamil Baj jest moim i Państwa gościem. Kamil, masz 130 uli w Warszawie? Czy no, ja dobrze tak, pamiętam? Trudno mi teraz powiedzieć, ile dokładnie, bo nie prowadzę tak, znaczy statystyki prowadzę, ale nie śledzę ich codziennie, bo nie o to jakby w tym wszystkim chodzi, ale powiedzmy 140 i drugie 140 gdzieś poza Warszawą pewnie. Miejskie ule i pszczoły w środku miasta mogą wydawać się zaskakujące, a są czymś bardzo, bardzo normalnym. Twoja przygoda z pszczelarstwem zaczęła się chyba nie tak od razu z dziada, pradziada, bo pracowałeś kiedyś w korporacji. Tak, tak, pracowałem w korpo, ale nie wiedziałem wtedy jeszcze, że miałem rzeczywiście tradycje rodzinne w jakimś sensie, bo mój dziadek jeden był mistrzem pszczelarskim, ale to się dowiedziałem dosłownie 3 lata temu. A drugi dziadek nie miał co prawda uli, ja nie pamiętam, żeby miał, natomiast jego z kolei ojciec, czyli mój pradziadek, albo nawet mój prapradziadek pewnie te ule mieli, bo znaleźliśmy takie stare słomiane ule zwane kuszkami w tym gospodarstwie w starej stodole, więc to musiało tam zafunkcjonować. Gdzieś w którymś momencie to się pewnie wycofało, ale to na pewno te pszczoły tam były. Także mimo tradycji takich nieuświadamianych zająłem się pszczołami z inspiracji ojca. No i trochę gdzieś tych uli nastawiałem. To ziarenko zasiał w tobie w takim razie. No tak, pszczelarstwa. Tak. Ale porzuciłeś pracę w korporacji i teraz zajmujesz się bardzo pożyteczną sprawą, bo bez pszczół przeżyć nie możemy podobno na tej planecie. Wiesz co, praca w korpo też nie była jakaś zupełnie niepożyteczna. Tam też ludzie pracują mimo, jak małe pszczółki. Mimo, że to się tak kojarzy, czy się korpo i tak dalej. No wiadomo, są różne tam plusy, minusy, ale koniec końców tak, musiałem rzucić robotę, bo tak jakby mnie pochłonęły pszczoły miejskie, że no musiałem zdecydować albo wóz, albo przewóz i dopiero potem tak naprawdę wymyśleć, jak się z tego utrzymać, bo to nie jest taka prosta kwestia, że sobie tam podkręcę wąsa, zapalę fajkę, zajrzę do ula raz na kwartał i wyciągnę miód i już na tym zarobię. No to jest wręcz prawie że coś przeciwnego do rzeczywistości. No tak, i ty, i pszczoły musicie bardzo ciężko pracować, żeby taki miód z ula pozyskać, bo my od pszczół pobieramy tylko nadwyżkę tego miodu. Ile miodu produkuje jeden ul? Więc rodzina pszczela, badania zresztą wykazały, że przejada jakieś 90 kg miodu rocznie. No uprośćmy to do 100, żeby było łatwiej liczyć. To więc 100 kg, jeśli na kilogram one muszą odwiedzić jakiś milion do 5 milionów kwiatów, to mamy, w uproszczeniu przyjmiemy sobie 2 miliony kwiatów na kilogram, to mamy 100 razy 2 miliony, to mamy 200 milionów, prawda, kwiatów odwiedzonych przez jedną rodzinę pszczelą przez tak naprawdę kilka miesięcy, no bo przecież ten sezon tak naprawdę kwitnienia to jest kilka miesięcy, a my wyciągamy tylko nadwyżkę, czyli jak jest miejsce w miarę dobre, nie jest tam miejsce przepszczelone, czyli nie ma za dużo uli nastawionych w jednym miejscu, no to taka nadwyżka to jest zwykle 10 do 20 kg ponad te 100 kilo, czyli łącznie pszczoły potrafią w pasiece stacjonarnej, nieprzewożonej zebrać te 120 kilo i tą nadwyżkę pszczelarz wybiera zwykle w maju, w czerwcu, lipcu. Czasem zdarza się może miodobranie takie późne, zwykle nawłociowe czy spadziowe pod koniec sierpnia czy we wrześniu. O najlepszych miejscówkach do zbierania miodu w mieście będziemy rozmawiać za chwilę. Too far in it, too far gone. She knows what's in it, she knows what's wrong. She just can't quit it, her heart so numb. Hers to live it, but worse to run. Waits for the night time, there's no fun. Got a call from my brother, said he's concerned. You lied about your work and I haven't seen you in months. There's no light in your eyes and you won't open them. The hardest thing, you are not addicted to me. I'm the only thing you should need. You should be addicted to me. Can't even feel. Can we drink just not to care? Not care just to drink. Can that be enough and not take too much? Need. defend you. It's hard not to offend you. But you're not my detender. You don't see what I do. I try to defend you. It's hard not to offend you. But you're not my detender. The hardest thing, you are not addicted to me. I'm the only thing you should need. You should be addicted to me. Georgia Smith z utworem Addicted, a my tutaj się uzależniamy od miodowych historii, proszę państwa, w gorącej płycie. Dzisiaj ze mną Kamil Baj, który hoduje pszczoły w mieście. Mój drogi, Ulę możemy znaleźć na Pałacu Kultury, na Teatrze Wielkim, na centrach kultury, w parkach miejskich. Niewiele osób o tym wie. To nie jest taka oczywista sprawa. Te pszczoły w mieście wydawałoby się, że są niebezpieczne, a ja wiem, że ty sprawiasz, że one są łagodne, towarzyskie, chciałoby się powiedzieć. Prawie. Znaczy oczywiście to są zwierzęta, z którymi trzeba postępować no, z wiedzą i ostrożnie, można powiedzieć. Znaczy jak ktoś wie, jak się tymi pszczołami zająć i jak sprawić, żeby były łagodne, no to one nie powinny stwarzać jakiegoś tam zagrożenia, tym bardziej, że ule stawiamy w miejscu, gdzie jesteśmy pewni, że to jest bezpieczne, więc jeśli one stoją w parku, no to owszem, mogą stać ule, ale musi być wokół nich strefa bezpieczeństwa wygrodzona, żeby nikt przypadkiem nie wszedł pod ul, nie wiem, nie oparł się, nie przewrócił tego ula, no bo wtedy dramatycznie wzrasta ryzyko urządlenia, chociaż jestem w stanie się założyć, że w zasadzie mamy tak dobrane, łagodne rodziny pszczele, że nawet jak ktoś wejdzie na pasiekę i samemu stanie przed ulem i będzie stał tam 5 minut i nie będzie machał rękami, jak mu każda jedna pszczoła przyleci przy głowie, że nie zostanie urządlony. No właśnie, bo ja wiem, że ty dobierasz te pszczoły i podczas naszego spotkania opowiadałeś mi o tym, że wybierasz łagodną pszczelą mamę, bo jaka mama, taka cała rodzina. No tak. Ona ich tam wychowuje, te pszczółki. To tak naprawdę wybieram, czy hodujemy matki pszczela, w zasadzie głównie mój ojciec się w tym specjalizuje. I jednym z kryteriów doboru materiału genetycznego, mówiąc fachowo, do reprodukcji matek pszczelich jest łagodność rodziny, właśnie od której się ten materiał genetyczny pobiera. A to polega na tym, że się po prostu wykorzystuje te larwy z najlepszej, łagodnej, pracowitej, czyli miodnej rodziny pszczelej i od niej się z nich się rozmnaża kolejne matki, no i ta matka rzeczywiście warunkuje charakter całej rodziny pszczelej, chociaż jest jeszcze tutaj rola trutni i no bo gdzieś te geny córek, czyli pszczół robotnic, biorą się z jednej strony od matki, a z drugiej strony od trutni, które tą matkę zapłodnią, więc tu jest jeszcze zawsze nie wiadomo, bo zapłodnienie następuje, przynajmniej w naszej pasiece hodowlanej, następuje w sposób zupełnie naturalny, czyli w powietrzu i tutaj nie kontrolujemy. Rozumiem, rozumiem. Kamilu, ja ci chciałam tutaj dzisiaj w studio serdecznie podziękować za zaczarowanie przede mną i wyczarowanie magicznego świata pszczół. Proszę państwa, zachęcam państwa do oglądania materiałów wideo z naszego wspólnego spotkania. Odwiedziliśmy pasiekę Kamila i miałam okazję trzymać plaster miodu. Pszczoły były niesamowicie łagodne i żadna nie zezłościła się na mnie, wręcz mogłam je dotknąć. Miałam ochotę je pogłaskać. Okazały się to bardzo przyjacielskimi zwierzątkami, które dzieliły się swoim miodem. razem ze mną miałam okazję spróbować ciepłego miodu prosto z plastra miodu. Dziękuję ci, Kamil. Takie plastry miodu też można u ciebie kupić, to jest niesamowity skarb. Tak. A o tych skomplikowanych i pracowitych pszczelich rodzinach będziemy rozmawiać za chwilę. Słuchają państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Gorąca Płyta, Adriana Marczewska i Kamil Baj, mój gość. Z wielką dumą przedstawiam państwu Kamila, pszczelarza, dzięki któremu no chyba miliony pszczół zamieszkują Warszawę i zapylają nasze kwiaty w parkach, ogródkach, na skwerkach. Ja próbowałam twoich miodów i wiem, że każda warszawska dzielnica smakuje odrobinę inaczej. Tak, to właśnie jest bardzo ciekawe, bo to jest bardzo lokalny tak naprawdę produkt, no bo jak się zbiera miód z ula, no to ten miód powstał z kwiatów, które zwykle rosną w promieniu 2-3 kilometrów od tego ula. No czasem zdarza się, że pszczoły latają dalej, ale zwykle jak nie muszą, to dalej nie latają, w związku z tym w miodzie odzwierciedlają się te smaki nektarów roślin rosnących bardzo lokalnie w okolicy. Czyli to jest pasieki. Sposób, żeby posmakować saską kępę na przykład. Na przykład, tak. Miód brany w tym samym czasie z Pragi właśnie jest inny troszeczkę niż z Mokotowa, chociaż oczywiście jeśli bierzemy miód na przykład w lipcu, no to będzie to głównie lipowy, ale za smak miodu odpowiada nie tylko ten główny dominujący nektar, którego rzadko tak naprawdę jest więcej niż 50%, ale to, co się dzieje tam w tle, czyli tak naprawdę mamy najczęściej nawet więcej niż 50% nieco tych innych domieszek, innych nektarów, więc tam się w badaniach naszych miodów pojawiały się i żmijowiec, i winobluszcz, i głóg, i no w zależności jeszcze od roku, ale no pamiętam, jedno z największych zaskoczeń to był nektar z bzu, 6% prawdopodobnie. Ja uwielbiam, czego bez musiał smakować niesamowicie. W zasadzie się nie zdarza, bo pszczoły tej rośliny nie oblatują, jak to się mówi fachowo, czyli nie odwiedzają ich kwiatów, bo one są albo mało atrakcyjne dla pszczół, albo po prostu ciężkie w budowie, tak? Nie zawsze ta budowa jest z kwiatu dostosowana pod pszczołę miodną. No więc to było zaskoczenie. Już nigdy więcej się to nam nie pojawiło w badaniach. Także są co roku praktycznie zaskoczenia. No już nie mówiąc o tym, że w zasadzie jest to praktycznie nie do przewidzenia wystąpienie tak zwanego miodu spadziowego, czyli tego miodu, który nie powstaje wyjątkowo z nektaru kwiatów, tylko powstaje z tego, co wydalą mszyce, spijając soki, powiedzmy, drzew czy tam krzewów i wydalając te resztkowe cukry. To płynne. Bardzo ceniony miód. Bardzo ceniony, bo zawiera dużo składników mineralnych w przeciwieństwie do takiego miodu nektarowego, natomiast jest on z kolei ciężki bardzo dla pszczół. One go owszem zbiorą, ale najczęściej na nim nie przezimują zimy, bo on ma no właśnie tych dużo takich składników resztkowych, złożonych cukrów, minerałów. Rozumiem. I one po prostu na tym miodzie bardzo ciężko przeżywają zimę, żeby nie powiedzieć wprost, że najczęściej nie przeżywają zimy. No i to jest też moja bolączka w tym roku, bo zdarzyła się nam spadzie w zeszłym roku bardzo późna, gdzieś tak, tam druga połowa września. Pszczoły naniosły dużo spadzi, czego my żeśmy trochę nie dopilnowali, nie dopatrzyliśmy, bo pszczoły już były gotowe do zimy teoretycznie. No i to się jakby zemściło na nas i na pszczołach nawet bardziej, no bo część uli niestety nie dotrwała do wiosny. Kamil, ja z niezwykłą fascynacją oglądałam ciebie przy twoich ulach. Ty pokazujesz tak wielką troskę o te pszczoły. Każdą jedną, nawet taką delikatnie sprawdzającą, co się dzieje pszczołę, która przede mną lekko zdenerwowana latała, łapałeś delikatnie w dłoń. To pod publiczkę zawsze. I wsadzałeś z powrotem do ula. Ty się chyba z nimi po prostu przyjaźnić. Znaczy staram się, rzeczywiście zwracam dużą uwagę, no ale to się też ma swoje oczywiście negatywne wpływy, bo przy ulu spędzam nie 15 minut, tylko na przykład 20, tak? Bo gdzieś tam te pszczoły staram się zmieścić, tam gdzieś zadbać o to, żeby ich nie zgnieść, kładąc na przykład korpus ula na drugi korpus, chociaż no w ulu jest, jak jest 50 tysięcy pszczół, to naprawdę jest to niestety, no może smutne, może nie smutne, ale taka jest prawda, że przy każdym przeglądzie praktycznie no nie da się gdzieś tych 50 tysięcy pszczół ocalić i jedna może gdzieś tam zostanie przygnieciona zwykle jakimś tam mniej opacznie położonym korpusem. Często lepiej szybciej położyć korpus na korpus, czyli zamknąć ul powiedzmy, niż czekać i starać się zmiatać, bo te pszczoły na przykład no wysypują się wręcz z tego ula, czy wylewają, więc czekanie dalej by tylko pogorszyło sprawę. Mi się wydawało, że twoje pszczoły są tresowane, bo nas ugościły. Wyglądały jakby w ogóle były przyzwyczajone do odwiedzin, do gości i żebyś jakbyś z nimi ustalił w ogóle to, że przychodzę w odwiedziny zobaczyć ich dom. Proszę Państwa, serdecznie zachęcam do oglądania materiałów wideo z naszego spotkania, podczas którego Kamil pokazał mi swoje ule, otworzył je specjalnie dla nas i dla Państwa, poczęstował ciepłym miodem i pokazał, jak też taki miód się zbiera i nawet zobaczyliśmy pszczelą mamę, chyba 3-letnią. Materiały wideo dostępne będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki już niedługo, tuż po zakończeniu naszej audycji, a do rozmowy o pszczołach i o pysznym miodzie wracamy za chwilę. Okay. Adriana Marczewska i audycja Gorąca Płyta. Moim i Państwa gościem jest Kamil Baj i rozmawiamy dzisiaj o sprawie bardzo ważnej i bardzo pysznej i bardzo pożytecznej i zaskakującej. Rozmawiamy o miejskich pszczołach, o ulach w mieście i smakowitym miejskim miodzie. Myślę, że dla naszych słuchaczy już powoli przestaje to być takim zaskoczeniem, że te ule są w centrach wielkich miast, bo to nie tylko Warszawa, ale też inne polskie i światowe stolice w wielu krajach na świecie mają ule na różnych wieżowcach, w parkach, tak jak u nas właśnie na Pałacu Kultury czy na Teatrze Wielkim. Wiem, że zgłaszają się do ciebie różne korporacje, które proszą cię o założenie pasiek. Tak, no tak, no znaczy głównie współpracujemy z firmami tak naprawdę lub dzielnicami czy też urzędami miast, ewentualnie instytucjami kultury. Kiedyś była taka idea, żeby współpracować czy oferować nasze pszczoły czy usługi dla osób prywatnych, ale to po prostu no jakby rzeczywistość finansowa się okazała nieubłagana i po prostu albo to by musiało kosztować tyle, że tych osób by nie było na to stać, albo my byśmy musieli ciągle inwestować w ten temat i tak naprawdę być stale nierentowni, więc... To też bardzo czasochłonna sprawa, no i taki ul wymaga sporo uwagi, tak, prawda? Tak, tak. No największym kosztem pszczelarza jest tak naprawdę praca. Praca i właściwie jak ktoś jest hobbystą, to tej pracy nie liczy. Jak ktoś zaczyna chcieć się z tego utrzymać, to nagle się okazuje, że w zasadzie miód za 30 zł, nawet w takich warunkach powiedzmy wiejskich, to jest, daje mu bardzo małą marżę, już nie mówiąc o warunkach miejskich, gdzie tak naprawdę czasu pracy poświęconego na ul jest 4 razy więcej, o dziwo, co prawda, ale rzeczywiście jest. Odwiedziłam ciebie w twojej pasiece na warszawskim Mokotowie. Zachęcam państwa do oglądania materiałów wideo z naszego spotkania. Dostępne one będą na mediach społecznościowych Radiowej Trójki niedługo, już po zakończeniu naszej audycji. Wyjmowaliśmy z ula plaster wypełniony miodem. Jak wygląda droga takiego miodu z plastra do naszego słoika? To zanim jeszcze w ogóle, może zanim trafi do plastra, bo tak naprawdę ten plaster miał tam, załóżmy 2 kg miodu i te 2 kg miodu powstało z około 6-7 kg nektaru, bo tyle pszczoły muszą przynieść nektaru, który ma bardzo dużo wody. I wykonać ogromną pracę w ulu, żeby ten nektar odparować, dodać tam enzymy, nie? Także to my wyciągając z ula ramkę widzimy dla pszczół gotowy produkt i to jest produkt najwyższej jakości, bo inny w ulu powstać nie może po prostu. Ja byłam zaskoczona, jak mocno oblepione nóżki miały te pszczoły i ile były w stanie dźwigać. To jest dźwigać. Dodatkowo pyłek, a to co dźwigają jeszcze w środku, tego już nie widzimy, bo nektar przynoszą w ulu, a na nogach pokarm białkowy z kwiatów, czyli pyłek, który składują oddzielnie, jakby w oddzielnych komórkach niż miód. Więc no, są obładowane nawet bardziej niż widocznie to widać. I pszczoła, zdaje się, chyba potrafi dwukrotnie więcej ważyć wracając do ula niż jak z niego wylatywała. Natomiast no, potem ten proces, który zostaje pszczelarzowi, no, to jest wyciągnięcie ramki, omiecenie pszczół. W zależności jeszcze od technik, ale wracając tak do najprostszych rzeczy i tradycyjnych metod, to tak to mniej więcej wygląda. Przewiezienie tej ramki do pracowni. W pracowni jest stół do odsklepiania, czy też no, jakiś stojak do odsklepiania ramek, gdzie trzeba ściągnąć taką wierzchnią warstwę wosku z komórek pełnych miodu. No i potem dopiero ten plaster, ta ramka może trafić do wirówki, gdzie kręcąc się wokół powiedzmy w koszu takim specjalnym, no ten miód pod wpływem siły odśrodkowej wylatuje na ściany miodarki i spływa w dół tajemniczą siłą grawitacji przez sita, do wiader. No i w zasadzie można by było uznać to za produkt gotowy, tak zwany raw honey po angielsku, czyli surowy miód, można powiedzieć. Ale najczęściej on jest jeszcze 3 dni klarowany w dużych odstojnikach. Doklarowanie to jest nic innego jak powiedzmy pozwolenie jeszcze drobinką wosku na zebranie się w formie takiej lekkiej pianki na samej górze takiego odstojnika. I można od dołu już zlewać taki sklarowany miód. Natomiast no, to wszystko jest jadalne i wszystko jest w zasadzie dobre, więc można było jeść miód tak naprawdę gryząc plaster. No ja poznałam cię w ten sposób, że do restauracji, w której byłam szefem kuchni, zamawiałam właśnie takie plastry miodu i goście mojej restauracji byli zachwyceni, że mogli spróbować i zjeść kawałek takiego plastra. Pamiętam wtedy, to było już parę lat temu, że powiedziałeś mi, że dajesz mi 1000 lat gwarancji. I tysiącletni termin ważności właściwie ma ten plac miodu. No właściwie tak, no bo jak miód jest w zamkniętej woskiem komórce i nie uszkodzimy my tego plastra, no to wosk odcina zupełnie dopływ powietrza. A to sprawia, że ten miód nie naciągnie wody i drożdże nie będą mogły zacząć przerabiać tego cukru, który jest głównym właściwie składnikiem miodu, przynajmniej patrząc wagowo. No więc ten miód jest w ramce jest najbardziej trwałą formą miodu, prawda? W słoiku zwykle przyjmuje się, że do 3 lat jest to najlepiej spożyć przed 3 lata od daty zbioru, natomiast to nie znaczy, że 4 czy 5 lat będzie zły, natomiast zwiększa się to ryzyko, że on może przefermentować. Przy czym przy miodach rzepakowych i nawłociowych to może nastąpić niestety wcześniej, więc dla nich zwykle to jest 1 rok maks przechowywania. Chyba, że chcemy, żeby nam taki miód sfermentował. To jest inna sprawa. Miód pitny jak najbardziej, tylko wtedy dobrze zapanować nad tym procesem i nie dać dzikim drożdżom zrobić tej roboty. I trzeba odpowiednią proporcję wody do miodu, albo miodu do wody. Ale to już tajniki, mistrzowie miodów pitnych na pewno mają taką wiedzę w małym palcu. Tak, Kamilu, w audycji Gorąca Płyta powoli powstaje taka tradycja, że moi goście mogą sobie zamówić jakiś muzyczny utwór. Czy masz może jakąś propozycję dla naszych słuchaczy? Nie będę katował gości swoją ulubioną metalową muzyką, ale ostatnio słyszałem bardzo fajną piosenkę Natalii Przybysz, Ciepły wiatr. A do rozmowy o pszczołach i miodach wracamy za chwilę. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów, jestem słońcem, czy może cieniem, ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły

Za nami Dua Lipa i utwór Pretty Please, a my bardzo pięknie prosimy Państwa, żebyście Państwo tym pszczołom, o których dzisiaj rozmawiamy, pomagali. No właśnie, to światowy problem, że pszczół jest coraz mniej. Ty jesteś jednym z tych rycerzy, muszę powiedzieć, którzy walczą o to, żeby było ich coraz więcej i żeby pszczelarstwo przetrwało. Stawiasz ule, w całej Warszawie zajmujesz się pszczelarstwem miejskim. Nie tylko, bo wiem, że poza Warszawą też masz pokaźną liczbę uli. A jak my, tacy normalni, zwykli obywatele, możemy pszczołom pomóc? To jest taki duży problem, że właściwie ciężko od czegoś tam konkretnego może zacząć, ale to trzeba chyba spojrzeć jeszcze bardziej ogólnie, że w ogóle jest problem z owadami, że populacja owadów bardzo spada, biomasa owadów generalnie. Nawet o 70 czy 80% przez ostatnie 30 lat, więc niepokojący bardzo trend i zjawisko. I drugie uświadomienie, które musi nastąpić, to, że pszczoły, które się hoduje w ulach, to nie tylko jedyne pszczoły, jakie są w środowisku, bo są różne inne gatunki też pszczół. Pszczoły samotnice, dobrze pamiętam? Samotnice to jest cała grupa, trzmiele, więc to jest cała właśnie rodzina pszczół, czy pszczołowatych, to są właśnie te pszczoły nasze miodne i spokrewnione z nimi gatunki, pszczoły samotnice i trzmiele, czyli takie grube, owłosione, czarne, co lata po kwiatach, które właśnie jest często mylnie nazywane bąkiem, no to jest to trzmiel. I to jest... jak zobaczymy takiego trzmiela, to proszę Państwa, uśmiechamy się szeroko i cieszymy się, tak że jest on wśród i nas. Nie można mu szkodzić, a więc od tego wychodząc, czyli od tej świadomości, no okazuje się, że być może najlepiej pomagać pszczołom tak naprawdę nie stawiając ule, i ja to też staram się w swojej działalności realizować. To nie jest najczęściej najbardziej widoczne, wręcz gdzieś to się dzieje często po cichu z tyłu, ale właśnie zmieniać nastawienie ludzi do zagospodarowania zieleni. Wprowadzać gdzieś tam, czy lobbować za łąkami, jakieś nasadzenia miododajne. To wszystko tym pszczołom pomoże, nie tylko tym w ulach, ale w ogóle wszystkim zapylaczom, zresztą nawet nie tylko pszczołom, bo na przykład motylom albo jakimś muszkom, które zapylają, też zdarza się taki. Czyli się takie zamiast zjawisko. Równo skoszonych trawników, proszę Państwa, sadzimy polne kwiaty, siejemy łąki, wykaszamy tylko fragment naszego trawnika, a resztę zostawiamy i siejemy kwiaty miododajne, a ja słyszałam jeszcze o hotelach dla owadów. Tak, tak, tak. No, hotel ma jak najbardziej sens. Zrobiony z głową, czyli z takich materiałów, które rzeczywiście zostaną zasiedlone, w środowisku, w którym one będą się miały czym pożywić, w którym będą mogły jakby zasiedlić, no to ma jak najbardziej sens. Hotele można kupić już całkiem sensowne za niewielkie pieniądze w sklepach, na przykład budowlanych, widziałem ostatnio. Albo zamówić online, albo proszę zamówić Państwa. Online, albo tak naprawdę najlepszym hotelem dla zapylaczy to będzie metr kwadratowy niekoszonej zupełnie przez rok i zostawionej aż do wczesnej wiosny łąki, bo nawet w takich suchych badylach potrafią te pszczoły samotnice mieszkać przez zimę i tam sobie zimować i doczekać do ciepłych dni. Na mediach społecznościowych pojawił się też trend siania łąk w balkonowych doniczkach i siania właśnie takich specjalnych mieszanek dla owadów. No to nawet nie wiedziałem, że jestem w trendzie. No jak najbardziej. Proszę Państwa, razem tutaj z Kamilem zachęcamy do zostawiania łąk, dbania o pszczoły, no i zachęcamy też do oglądania materiału wideo z naszego wspólnego spotkania. Tam zobaczyć można, jak wygląda ul od wewnątrz, jak wygląda pszczela matka, jak pani prowadząca Adriana Marczewska wyjada gorący miód palcem prosto z plastra miodu. Jak taki miód przetworzyć, co można z niego wytworzyć. Materiały dostępne będą za chwilę po zakończeniu naszej audycji na mediach społecznościowych Radiowej Trójki. Kamilu, dziękuję Ci za świetną robotę, którą wykonujesz. Dziękuję ogromną bardzo. Wiedzę, ogromną pasję. Dzięki. I za nasze spotkanie. Trzymam kciuki, żeby tych pasiek były nie setki, ale tysiące w Warszawie i żebyś zdobywał też inne miasta. W Warszawie to może być za dużo, ale w innych miastach w całej Polsce tak, potrzebuję sobie życzmy. A ja zachęcam Państwa serdecznie do słuchania kolejnej audycji Gorąca Płyta w sobotę o 12.05 za tydzień. Dziękuję, do usłyszenia. Adriana Marczewska.